Moi boas tardes, señoras e señores. Benvidos aquí ao programa Galegos Novais. Boa tarde e boas tardes. Así que, señoras e señores, pois vamos a comenzar o programa Galegos Novais aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM. E vamos con esos enderezos que son, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén estamos no Facebook, que podedes poñer, pues, Galegos Novais, e xa sabedes o que tiña Facebook, bueno, que era conectar connosco e enviarnos mensaxes. E tamén temos uns teléfonos, se queredes falar en directo connosco, que é o 93-654-1400 ou 93-654-1500. E agora, pois, vamos a pasar a presentar o equipo. Alanas Vierdesón, temos o noso amigo e compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. Boas tardes, gallegos. Aquí o meu carón, pois, Xulio Couxil, como cada xoves. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes e benvidos, tanto ti, Armando, como a nosa querida audiencia. Exactamente. E isto é queñes fala, pois, Armando Fernández. Pois, que mellor para empezar, encetar un programa con Xavier Díaz, do seu CD Adufeiras de Salitre, e é unha muiñeira de Limiñoa. Así que adiante con ela. Non quero cinta ni carta, quero que veñas a verme. María bonita, cola da sirenxa, cásome contigo, se tú a mí me deixa, se tú a mí me deixa, se tú a mí me deixa. María bonita, cola da sirenxa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén. Ven que ti tamén, ven que ti tamén, se queres que vaya a vía do tren. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento. María bonita, cola la sirenxa, cásome contigo, se tona y me deixa, se tona y me deixa, se tona y me deixa. María bonita, cola la sirenxa. Aquí neste sitio, sitio, aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores que lles quero tanto, tanto. Aquí neste sitio, sitio, aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do trene, María bonita. Bueno, baixamos un pouquiño a música. Vale. Vamos a falar cunha persoa que ti me parece que a coñeces bastante ben. Vale. Xulio? A ver, a ver. É o presidente do Centro Galego Nós de Sabadell, pues claro. O señor Manuel Vázquez. Sí, sí, que máis. Sin máis, pois vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Manuel. Boas tardes. Moi boas tardes e benvido, don Manuel. Que aquí a galegos no vais, aquí en San Boi. Ti es moi coñecido últimamente, hasta sales por aí polo Facebook e nas redes sociais andan falando de ti. Vénseche. Que había, manifestación ou que era? Bueno, a ver, como ti xa ben sabes, non somos do mismo oficio, que pasa que tú xogas nunha línea na Champions, xa de xubilado, tú xogas claro. De xubilado, eu ainda sigo xogando de mestre, pero sabes que ahora que deixe as miñas tarefas de director de escola, estou nun sindicato, outra maneira de defender o ensino en Cataluña. Hombre, como ten que ser. Vale, vale, no, era por o feito de que era unha pequena broma, non, de comezo, pero que en realidade... Pois sí que é importante que se dé noticias, cousas que estades a facer, porque reivindicar unha fórmula de traballo, pois, digna, non? Bueno, digna para os nosos alumnos, que son o futuro do país, e pois, compañeros, pois, claro. Mestres, porque teñen dereito en traballar nunhas condicións aceitadas. Claro que sí. E máis cando se paga con cartos públicos, cartos de todos. Exactamente. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos ao noso, que é o máis importante. Que, aparte de eso, quero decir, de traballo profesionalmente, ti tamén diriges unha entidade que cun pouso histórico extraordinario e que últimamente tamén está acadando éxitos non somente na cidade, sino tamén na comarca, posto que chéganse aí moitísima xente para probar esas delicatessens gastronómicas, non? Galegas. Sí, bueno, nós pensamos que é unha maneira de promocionar todos os produtos da gastronomía galega, como non a lingua, a música e o folclore, e facendo estos actos. E como imaginación aquí no Vallés, pois temos cartos non tantos, pero imaginación dixemos, por que non facemos a primeira festa do Lacón, aquí diante do Parque Cataluña de Sabadell, que ti ben conoces. Entonces, para o primeiro fin de semana de marzo, concretamente para o vendres 4, sábado 5 e domingo 6, vamos facer a primeira festa do Lacón, e máis vamos a facer un pouco en plan tipo multisectorial, con paradas na que se amosen produtos un pouco da terra, outros tamén daqui de Cataluña autóctonos, talleres para nenos, talleres de pintura, habrá os gaiteiros, como sempre, para que poñan o sabor á música galega, tamén actuará unha coral daqui da cidade, non? É dicir, somos galegos, pero aquí en Sabadell é unha orquestiña de Tarrasa, é dicir, xa de Galicia quedan un pouco lonxe ahora no inverno, pero sí que intentaremos facer unha festiña bonita, e que se poida comer lacón, orella e todos os produtos da terra. Unha festa axeitada, vamos. Axeitada. De inverno, porque os galegos facemos moitas festas aquí en Cataluña, pero todas son de verán. E hai que reivindicar un pouco xa a festa da cachola, do butelo, todas estas festas de inverno que se fan en Galicia. Que, bueno, aunque chova un pouco, tamén nos recorda a terra. Moi ben, moi ben. Para estas datas tan... bueno, que agora mesmo acompaña, non? Que o cocido, precisamente, ou a festa do Lacón... Hai unha festa do Lacón con grelos nun pobo de Galicia tamén. Sería bon que eles tiveran contacto con Bosco e así ao mellor axudaban a promocionalo e eles promocionaban a propia cidade tamén. Aí. Uh-huh. Ao menos é a primeira festa que facemos, é como todo, cando vas sempre unha actividade a primeira vez, pois seguro que cometer moitos erros, seguro que despois cando vas unha avaliación cae moitas cousas que mellorar, pero eu creo que pode ser, se facemos en Sabadell, mañá pode ser en Tarraso, ou en San Feliu, ou en cualquier outra parte daqui de Cataluña, que é un bon momento para promocionar os produtos da terra, o lacón, a cachola, os grelos, os cachelos, e todo isto, que a veces costa, pero entre todos sería bon establecer algún tipo de contacto con diferentes concellos que teñen experiencia, e sería un pouco un escaparate para que presenten os seus produtos. Claro, E tamén facer xa que falamos da do lacón, da cacheira, dos choritos, do butelo, da androlla e todo isto, tamén sería bon comer, inventar o caldo, caldo galego. O caldo galego, efectivamente. Nos estamos promocionando un pouco aquí en Sabadell, agora o con Pedro Ribeiro, que da pulpería Pedro Ribeiro, que é o que nos leva ao restaurante o Centro Galego, pois está facendo diferentes días de actividades do lacón, dos vedros, e o caldo galego tamén está introducindo na carta do restaurante, que ademais ten moito éxito entre os clientes. Claro. Bueno, e vos tamén aparte de que fagades a festa do lacón a nivel popular para que a xente se dente, tamén na propia entidade fixestes a festa do cocido de inverno, fixestes alguna festa, algunhas actividades máis que tendes aparte das dos ensaios de gaita, non? Home, nos agora mesmo que se fai no Centro Galego de Sabadell, eu os miércoles hai un curso de Tai Chi para os socios simpatizantes, os jueves hai o curso de gaita, e o sábado por a tarde hai o ensayo de gaitas, e hai un curso tamén de pintura para os asociados. É dicir, toda unha serie de actividades. Despois, ao longo do ano, agora fixemos o que foi un pouco unha programación, porque vimos de sair dunha asamblea xeral que se fixo 24 de xaneiro, que había que renovar a xunta directiva tamén, pois un programa de actividades no que consta, pois, o que ti ben dicías, o cocido sempre de socios, que xa é un clásico de moitos anos. Claro. Despois facemos tamén no primeiro fin de semana de junio a festa galega no Parque Cataluña. Despois, como outra festa grande tamén, facémola para outubre a cuarta festa do pulpo. Aquí nun sitio privilexiado da cidade de Sabadell. Bueno, poden pasar precisamente pola entidade para poder degustar todas esas beldades gastronómicas que nos acabas de comentar. Na calle, na rúa Fernando Pó, non? Fernando Pó, 34 de Sabadell. Mais agora mesmo o Pedro é un gran pasteleiro, decir, traballou incluso en Galicia, dice, panadería de diverso tipo, e agora está promocionando pois as empanadas galegas, é cun éxito importante, porque outro día comentábame que está xa facendo o do orden de 15-20 empanadas cada día. Empezou nada, ahora no mes de xaneiro, con elas. Pero esas empanadas, el merca, vaya, no, que lle no, fan encargos. Faina él, elabora él, dicía, máis o dulce. No, pero o que quería dicir eu era sí. Si, por exemplo, xente que lle encargaba empanada, oi, faime unha empanada atado. Tamén as sirve. El sirve as en o bar, sí. Despois aquí na cidade ten 3 ou 4 establecimientos que axeita un pouquiño o precio, e tamén fan un pouco, véndenlas. Despois tamén si un cliente lle di encargo che 2 ou 3 empanadas para casa, tamén as sirve para os recibios. Muy bien. E despois lambotadas, non? Tamén. Algúnha filloa que outra era nesta época tamén, seguro que se proban aí. Sí, bueno, despois facemos agora o domingo, este domingo vai fer unha calzotada xa para amigos. O outro día que o predigma, porque traballaba, temos que traballar neste país, unhos cuantos aínda fixeron un carne de jabalí. Que prepararon durante unha semana, deixaron en adobo, porque, bueno, ten que estar todo un tempo. Eran, me parece que 30 e tantos, casi 40. Era un precio moi popular, me parece que salía como a 12 euros. É dicir, con o café e o chupito, porque o jabalí puxeran unhos cazadores. Fora gratis a materia prima, non? Pero había como unhas 40 personas comendo o xabarín. Ostras, pero ento, eso é regalado. Eso foi regalado, pois ten outras, tamén unha especialidade que trae chuletóns de Galicia, e fainos de 900 gramos, que xa, eso xa hai que ser máis novo para comelos. E de mí xa non estaba. Outro día eu estive con uns compañeros de Barcelona, uns amigos abogados ali, que queren repetir 6, e eran unhos choletóns de 600 gramos, moi ben feitos, con unhas ensaladas, e con un bombiño tinto mencía do país. Bueno, pois con un chuletón de xe son ensaladinhas xa vas apañado, como eh? Como dos ou tres, un por un comenzase por un lado. Exactamente. Dos ou tres, sí, sí. Premín, desde logo, tan esto, gordos, non, pero vaya. Bueno, pero este che como todo, todo empezar, que se sí, empece, sí. Bueno, non vai ser moito, pero ao final non queda nada, no, queda vos. Non, eu quero dicir, porque a mí me gusta má carne pasada, non? Bastante, sí. Bastante feita. E por iso cos choletos hai que estar o que dicen que está moi bon é a pedra. Bueno, el faino salí nunha a pedra, non faino sí, nunha sí. Parrilla sí, sí. Que temos na parte de atrás cando se fai a festa da castañada, que se asan ali as castañas se ten unha parrilla de aceiro. Ostras. Pero unha parrilla de ten unhas varillas gordas, para ir un centímetro. Sí, sí, sí, no, entonces claro. De que parecen alambres. Sí, sí. Parrilla é boa e fai os entrecosmos, non é a pedra, pero sí, sí. Eu podo dar feco que comín outro día 600 gramos. Estaba moi ben. Hombre. Pois, bueno, falanos máis do Centro Galego Nós. Dinos como está ese grupo. Bueno, pois o grupo de gaiteiros agora están actuando, ensaiando os xoves, despois os viernes ensaian. Uh-huh. Non temos os grupos de baile que había fai anos, porque supoño claro. Que isto é un fenómeno que nos pasa a todos os centros, que afortunadamente a xente non emigra, uh-huh. A xente vai facendo maior, pero estamos buscando outras fórmulas. Non é unha maneira que estamos agora intentando de ver como chegamos aos nenos. Incluso no Navarra hai un par de escolas uh-huh. E queremos ver. A ida está aí, se a través da pintura, que hai unha profesora que de pintura que é rusa, pois si chegamos ás escolas e van entrando a través da pintura e despois os podemos derivar pa danza e pa gaita. Música tradicional, sí, os elementos tradicionais da entidade, exactamente. Pero que seguides facendo cousas para precisamente que relembran a nosa historia e a nosa a cultura galega, non? Que, bueno, o que non se esquece nunca é precisamente a solución gastronómica, pero aparte de eso, sempre tendes charlas e podedes facer cousas que relacionadas... Temos charlas, estando tamén queremos facer o tema das letras galegas na Praza Castelao aquí que temos de Sabadell, con uh-huh. unha pequena conferencia e un muy acto. Bien. Queremos ver si recuperamos todo o tema da revista, porque uh-huh. estivemos 3 ou 4 anos aí, claro, a cuestión económica baixou. Dificultad, nos, claro. Como ben sabedes, somos o único centro que non entramos nin en unións administrativas de centros, con o cual todo... O tema de subvencións de Galicia recortouse nos case o 50%. Ou máis. E temos que buscar outras maneiras alternativas de facer cousas. Sí, señor. E hubo que reducir algunhas e agora estánse, pois, recuperando outra vez todas e incluso facendo máis. Máis atos, como esta festa do Lacón. Moi ben, moi ben. Bueno, pois eso, felicitacións pola parte que se toca e que teñades un éxito enorme. Bueno, xa te facilitaremos ese contacto coa cidade de Galicia que celebran a festa do cocido o Lacón con grelos. O Lacón con grelos. Xa te pasaremos ese contacto para que pois xa non para esta vez, senón para envindir as veces que podades ter ese contacto para... Por si eles queren aproveitar a ocasión. A ocasión de que, exactamente, de poder darse a coñecer precisamente aquí en Sabadell, e que vos xa ten seguro que xa teredes esa experiencia deste ano, e que na que agardades seguro que moitísima xente. Non? Publicidade suficiente xa, polo menos para a nosa parte, xa lle fixemos, non? Bueno, e vos só nos queda invitarvos para que seades notarios e poidades dar boa fe de a calidade dos produtos da terra. Temolo na xenda, xa hai tempo que teñamos que ver chegado sí, por aí. Sí, máis dunha vez o temos comentado de pasar por aí. Resulta que uns días por outro nunca puidemos achegarnos, pero que de todos xeitos felicidades para ti, Manolo, e para Ribeiro, que parece ser que está tendo aí exitazo tremendo. Sí, está traballando en moitas feiriñas tamén aquí a nivel da cidade. Está muy participando bien, en diferentes barrios. É un rapaz novo que ten moita ilusión, ten ganas de facer cousas. E entonces con un pouquinho de tempo, e con traballo o éxito, pues, ten que lle vir. Claro. Oye, volvendo ao asunto das empanadas que el fai, fainas de encargo, queres dicir que se lle pides unha de xouas ou unha de zamburiñas, é capaz tamén de facelas, ou el somente fai as clásicas de carne ou de atún? Nada, fai de todo. Fainas hasta... Eu sempre lle encargo de carne, porque sí, gusta sí. más de carne. Pero el fai de pulpo, de carai, tamburiñas, carai. De bonito, de vaya. Carne, de polo, vaya. De cuello. Eu viñe a hacer empanadas de todo. Ten ali de todo tipo. Y ese, fai tamén despois incluso pasteles, que por encargo, si se lle encarga unha tarta, un brazo de gitana... Vaya. E gitano en esto é un auténtico maestro. Pues muy bien, por encargo, pues fai cualquier tipo de... Pues nada, Xulio, tenemos que ir a visitar. Habrá que ir por ali para probar e ao mesmo tempo felicitar, ¿no? Exactamente. Bueno... Pues aquí vos esperamos. Manolo, que te agradecemos moitísimo estes minutinhos que nos dedicaches, que, bueno, seguid en esa teima. Mira que hai tempo que coñezco a Manolo con moitísimos éxitos. Pola rede. Moitísimos éxitos, veña. Bueno, con Julio eu xa moito, porque sí, Julio sí. estuvo na xunta directiva daqui sí. tamén. Houve un tempo sí. que eu participei. E colaborou moito con todo o tema de cando facíamos a revista. Sí, sí. Sabedes que... Foi un gran colaborador do Centro Galego de Sabadell. Sabedes que eu estou aí, o sea que para o que precisedes, sempre estarei ao vosso carón. Xa o sabes ti. Moitas gracias, Julio. Moitas gracias a ti. Pois, Manolo, agradezco xo de verdade que hoxe estuveras aquí connosco e entón, pois, seguimos... En contacto. En contacto, sí, contacto. Para outra ocasión, pois, xa seguiremos falando largo e tendido, como suele dicir. Bueno, pues, moitas gracias. Vamos a despedir cunha peza de música galega que ten aquí sí, xa preparada. Que é precisamente dun grupo rústica e é unhas... cardedoras. Vale. Que son esas que cardan a la. Muy bien. Nosotros seguimos aquí cardando. Bien. Carda, cardi, cas, cardai, lai, ana, palos, cobertores. Que las pulgas están preñadas, va a parir cardadores. Tirioni, tiani, tiani, tirioni, tiani, tiano. Tirioni, tiani, tiani, tirioni, tiani, tiano. Tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani, tiani